اشعار متن برنامه از شریف تبریزی، پژمان بختیاری، نور علی شاه. غزل آواز از سلمان ساوی، گوینده آذر پژوهش. هر که را دیدم به راز عشق محرم ساختم، خیش را در عاشقی رسوای عالم ساختم. شمع را دیدم که از راز شب وصل آگه است، صبح چون نزدیک شد کارش به یک دم ساختم. عاشقان را شورشی در دل نمی بینم کرا، هستی از کف داده ای عاقل نمی بینم کرا. عالمی ویران شده است از سیل و اینجا خلق را، یک نفس غافل ز آب و گل نمی بینم کرا. Thank you. صبحه صد دانه یکی جان Oh, you did. که در این سلسله دیوانه و فرزانه یکی جان آیده Thank you. شب جان در تن و تن رنگارنگ شماره 511.